sau chiar numai pe tine ca să te duci pe scrutano i tuoi mani e fuori e preoccupate fatti mangiare le fiumi si chiude grise case forse gli esami in mano darono i finizi vanno pentru noi chiude credo gli esami case lo pregătim acesto spărto vorbicesc să fiecare zi să mai ales când venim în sărbător să rămâne ca sub ochii dumneavoastră a văzut cum s-au născut în această haină și cum lepădându-o au fugit ca niște lași. Nu a jignit un om, că multe personale au adus pe firmamentul bisericii aceștia și în obrazul meu. Dar gândiți-vă cât de rușinat și întristat l-a lăsat pe Dumnezeu că Hristos a venit pentru oarea cea pierdută și s-a certit, a murit. Câtă nobrețe de sentiment a lăsat Dumnezeu de a inundat pe oameni cu această căldură, dar orice face din sentimentul lui Dumnezeu. Întristător lucru la care mă gândesc zi de zi este faptul că se îngolesc în mănăstirile din ce în ce mai mult. Lumea de la o zi la alta nu a fost niciodată mai mult în numeric și niciodată de la o zi la alta nu a fost niciodată din punct de vedere monahal. Trebuie să știți că bisericile toate din lume se adaptă la izvorul monahismului, dar un monahism cât mai curat și mai apropiat de legile de perceptele vieții monahale. Că nu tot ce-l cerdesc făcând o haină, acela are și un izvor unde te poți adepta. Poate de multe ori vedeți multe smântări printre oameni. Nobil este să închizi ochii și urechile și să treci mai departe, ca și cum ai uita și n-ai fi văzut vreodată. Fiindcă tu astăzi condamnând și clevetând, mâine calzi tu, mai rău. Iubiți credincioși, amintiți-vă de atâtea pilde care sunt în viețile Sfinților, pline de mărturii frumoase de oameni care și-au dus crucea cu greu spre cer și-au păstrat cu greu făgăduința aceasta a creștinismului. Dar vedeți, dacă în viața noastră omenească, cotidiană, atât de mică, pare așa de mare când îți respezi cuvântul, când și îndeplinești cu greu ceea ce ai promis, cât de mare pare un călugăr sau un creștin mântuit care îl așteaptă lunge. Se face o bucurie nespus de mare în cer când un om se lute din lume și ia această haină care este foarte greu de purtat în zilele noastre. Fiecare va lua plata după ostenala care o depune. De câte ori în viața dumneavoastră nu ați regretat de trecut, având o vedere cât mai largă și o minte cât mai luminată de poruncile lui Dumnezeu, cât de frumoasă este și curată viața creștinului. Dar dacă omul vrea să înțeleagă, omul până nu se modărește și se tăvărește mocirea păcatului, el nu vrea să se întoarcă. Puneți un început bun că ține credere se anunță și cum din totdeauna v-am pus în temă să nu credeți în pacea aceasta. Este cea mai falsă pace păcată pusă pe pământ. Este ca o coajă, ca o piele sub a cărui așezământ zace cu rog și când cade în ramă plină de sânge. Așa este această pace din punct de vedere creștinesc. Nu vă mântăriți, iubiți credincioși, în această țesătură atâta de puturoasă a viatului acestuia. Cu adevărat este greu creștinului ca să-și ducă crucea în ziua de astăzi. montando in molte volte in orario, proprio l'una tessera, uno con un bravo, altri con portocale, altri con ferro e ferro cadore. Și vă gândeam de frățile voastre care sunteți printre aceștia, sau copiii dumneavoastră când se uită la ceilalți prieteni al lor care astăzi se bucurau, iar de dumneavoastră trebuiau să ne aștepte încă 13 zile. Oare credeți că Dumnezeu nu vede acest suspin? Dumnezeu care caută clipă de clipă în inima omului, nu dă plată aceleia ce suferă. Amintiți-vă din viețile sfinților când fecioarele erau smulse de lângă mamă, de lângă tată și umilite, duse spre chinuiri pentru faptul că ne-a mântuit Dumnezeu. Acesta este adevărat un chin al Apocalipsului. Să reziști ca un munte, ca un Everest, ca un titan, din aceste curse atâta de păduboase din punct de vedere sufletesc. Și Dumnezeu îți arată cât un copilaș care în nevinovăția lui vine cu bomboană sau cu biscuitele și întreabă dacă este de dulce. Gândiți-vă câtă noblețe în acel copil, iar tu omul bătrân te pervertești printre neamurile pădurii. Ce să mai zic dacă în viața creștinească este atât de greu, închipuiți-vă în viața monahală cât de greu este. De multe ori îmi permit din cauza mai intim cum suntem acum, v-am cerut printre cuvinte ca să mă ajutați, că îmi este foarte greu ca să vă gătesc acest izvor cât mai rece, cât mai împietos pe viață. Numai Dumnezeu știe câtă osteneală este și cât ne somn și câte grijă ca să ia pe toți, să nu se păgudească. Lupii stau de jur împrejur, încolțit mereu, cu dinții rânjând ca să mai smulgă pe cineva de aici. Rog-vă insistent să mă înțelegeți și niciodată nu v-a cerut altceva decât să fiți niște creștini buni, nu spre rușinarea lui Dumnezeu, ci spre rușinarea diavolului și spre înălțarea aceleia care îți închin viața și te ostenești pentru el, al lui Iisus Hristos. Fiți niște creștini buni, ca și Dumnezeu, văzându-vă că sunteți buni și vă folosiți de biserică, atunci vă păstrează Sfânta Biserică. Rugați-vă în rugăciunile frățile voastre și pentru noi, că suntem cu toții ca un titan. Suntem într-o corabie cuprinsă din toate țările de cele mai distrugătoare valuri. Și totuși trebuie să mergem ca să nu ne necăm. Dacă ne mai necăm și noi, oare dumneavoastră nu sunteți deja necați? Să ne apărăm unii de alții, să ne rugăm pentru prelații noștri, să ne rugăm pentru toți cei care veghează zi și noapte. Și atunci și Dumnezeu văzându-ne că suntem ca un buchet, suntem ca un frunz, suntem ca o singură ființă, într-o convulsire, într-o pace, într-o binețe, într-un cuget, atunci și Dumnezeu ne apără în fața acestor dușmani. Îl fericesc pe Părintele Ioan Hristosom pentru hotărârea care a luat-o și mulțumesc că a ascultat porunca, a ascultat glasul, a ascultat sfatul. Fiindcă îl cunosc din zorii vieții mele monahale, peste 20 de ani, 25 de ani, și l-am cunoscut zi și noapte și mi-a fost și fiul duhovnicesc, am socotit că este de nevoie ca să fie aici în biserica noastră și să vă deservească cu servicii de sufletești care, de care aveți nevoie, neapărat nevoie. O să-ți sfătuiesc pe cât posibil și mă va ține mintea să vă fie de folos fie căreia dintre dumneavoastră, iar dumneavoastră la rândul să ascultați poruncile Lui și să vă rugați fiindcă să zic și în alte lucruri pentru dumneavoastră, pentru El și pentru noi toți. Dumnezeu să-i dea sănătate, să-i dea pace în suflet, iar dumneavoastră să vă dea tot ce este mai frumos și plătește, pacea aceea nouă de care avem toți nevoie. Și îți Dumnezeu să-i dea slavă de vechi. Amin.